کی ضروریات پوری ہوتی تھی. اس آدمی کا حال تو ایسا تھا, لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ آدمی فوت ہو گیا, پانچ بیٹے پیچھے چھوڑ گیا. یہ صاحب اولاد تھے تو ان کی ذہنی کیفیت اور مزاجی حال وہ نہیں تھا جو باپ کا تھا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بہت سا حصہ غریب غربا کو دے دیتا ہے, تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہم اس باغ کی پیداوار کو اس طرح حاصل کر لیں کہ اس وقت غریب غربا آئے ہی نہ, ان کی عدم موجودگی میں ہم سب پھل وغیرہ اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیں تاکہ ہمارے خود کام آئے. یہ دوسرے لوگ کھا جاتے ہیں غربا اور مساکین, ہم خود اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ انہوں نے آپس میں بات طے کی. ان میں جو منجلہ تھا وہ ذرا کسی قدر بہتر تھا, اس نے کچھ ان کو کہا ایسا نہ کرو, باپ جیسا کرتا تھا ویسا ہی کرو. اس کی وجہ سے خیر و برکات ہیں, محتاجوں کا حصہ مت روکو. لیکن انہوں نے باقی غالب تھے چار, انہوں نے دبا دیا اس کو, وہ بھی مجبور ہو کر ساتھ ان کے ہو گیا کہ جیسا کہتے ہیں سارے بھائی ویسا ہی کریں گے. آگے اشارہ ملتا ہے کہ اس بھائی نے بعد میں جس وقت کے وبال آیا تو اس نے بات کی تھی. فرمایا بے شک ہم نے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کو آزمایا ہے, مال و دولت دے کر, اولاد دے کر, زندگی کا سر و سامان دے کر ہم نے ان کو آزمایا ہے, جیسا کہ ہم نے آزمایا اس باغ والوں. جب انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ ہم ضرور کاٹیں گے اس باغ کا پھل صبح کے وقت, اور انہوں نے استثناء بھی نہ کی, انشاءاللہ بھی نہ کہا, ضرور ہم کاٹیں گے, انشاءاللہ بھی کہہ دیتے تب بھی کوئی بات ہوتی, اللہ کی مشیت جب شامل حال ہو جائے. تو بعض کہتے ہیں کہ انشاءاللہ سے مراد استثناء سے مراد الگ کرنا. انہوں نے کہا ضرور کاٹیں گے, اور محتاجوں کے حصے کو الگ کرنے کا بالکل ہی انہوں نے ذکر نہ کیا کہ وہ جو غریب غربا ہیں یا محتاج ہیں ان کا ایسا بھی کچھ الگ کر دیں گے, یہ نہ کہا. پہلا معنی زیادہ مشہور ہے کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا, وہ مگن تھے اپنے خیال میں کہ جو کچھ ہے ہم اس کو استعمال کریں گے اور دوسروں کو ہم نہیں دیں گے. قسم اٹھائی کہ صبح جا کر کے سویرے سویرے ہم اس کا پھل کاٹ لیں گے, اور اللہ کا نام بھی نہ لیا, خدا کی مشیت. وہ کام جب آدمی کرتا ہے تو شاید ہے کہ اللہ کی مشیت پر اس کو سونپنا چاہیے, کیونکہ کام تو مشیت میں ہے, جب خدا کی مشیت ہوگی تو کام پورا ہوگا ورنہ نہیں. عذر اتفاق ایسا ہوا, اللہ کی قدرت پھر گیا اس باغ پر, کوئی پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے آفت آئی, شدید کوئی سخت آندھی اور ٹھنڈی ہوا چلی, یا کوئی ایسی آفت آئی جس نے اس سب باغ کو تباہ کر دیا. اور یہ سوئے ہوئے تھے, ان کو خیال تک بھی نہیں تھا کہ باغ پر ایسی آفت آ گئی ہے. اور صبح ہوا, صبح کی اس باغ نے کسریم, جیسے کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے اور کھیت خالی پڑا ہوا ہوتا ہے, فصل اٹھا لی جائے کاٹ لی جائے تو خالی کھیت پڑا ہوا ہوتا ہے, ایسی حالت تھی, کوئی چیز نہیں تھی وہاں, سب ٹوٹ چکا تھا اور ضائع ہو چکا تھا. اب یہ اپنے خیال میں مشورہ جیسا رات کو طے کیا کہ سویرے جا کر کے پھل اس کا حاصل کر لیں گے, اور اس سے پہلے کہ کوئی محتاج آئیں, غریب غربا آئیں, ان سے پہلے پتنادو ایک دوسرے کو پکارا صبح کرتے وقت کہ چلو بھائی انغدو, سویرے چلو اپنی کھیتی پر اگر تم نے کچھ کاٹنا ہے. چنانچہ فن تلقو, یہ لوگ چلے, وہ ہم یہ تخافتون چپکے سے کہتے تھے کہ نہ داخل ہو ان کے پاس اس باغ میں آج کے دن کوئی محتاج. کوئی آئے نہ اس سے ان کے آنے سے پہلے پہلے ہی ہم سب کام ٹھیک کر دیں. وغدور چلے وہ صبح کے وقت علی حرد قادری, حرد کے دو معنی آتے ہیں, ایک کا معنی جوش سرعت تیزی اور غصہ, یہ جیسا کہ یہ ترجمہ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے, لپکتے ہوئے زور کے ساتھ یعنی جوش کے ساتھ غضب کے ساتھ کہ بھئی ہم اس پر قابو پا لیں گے. اور دوسرا معنی ہے حرد کا معنی منع کرنا اور روکنا, اور مطلب یہ ہوا کہ سویرے چلے وہ اپنے خیال کے مطابق وہ منع کرنے پر قادر تھے, قادرین اس حال میں کہ وہ قادر تھے منع کرنے پر کہ بھئی ہم روک دیں گے. حرد کا معنی ہے روک دیں گے کہ کوئی دوسرا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا, ہم خود ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس خیال سے سویرے سویرے چلے ہو. فلما راوہا, جب انہوں نے باغ کو دیکھا پہلے تو کہنے لگی کہ ہم تو کہیں بھٹک گئے ہیں, راہ بھول گئے ہیں, یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے. پھر کہنے لگے نہیں بل نحن محرومون, ہم تو محروم کر دیے گئے, یہ تو وہی ہے زمین وہی ہے کھیتی وہی ہے لیکن درخت صاف ہو چکے ہیں, کوئی پھل نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے, یہ سب ضائع ہو چکی ہے, تو ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں. کالا اوسطم, ان میں سے منجلے نے کہا, یہ اوسط درمیانے درجے کا منجلہ بھائی, جس نے پہلے بھی ابتدا میں بھی کہا تھا لیکن وہ مغلوب ہو گیا تھا, دوسرے غالب تھے, چار ایک طرف سے اس کی رائے ایک تھی, اس کو اس نے کہا دیکھو اوسط, اوسط درمیانے کو کہتے ہیں اور درمیانہ افضل ہوتا ہے, خیر الامور اوساطھا, اس میں اچھی بات تھی لیکن اس کو مانا نہیں تھا. انہوں نے کہنے لگا میں نے تم کو نہیں کہا تھا, کیوں تم اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے اور کیوں محتاجوں کا ایسا مارنا چاہتے ہو, خدا کی مشیت پر چھوڑو, اللہ تعالی برکت دے سکتا ہے اور جو محتاج فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو اٹھانے دو, تم نے تو بات نہ مانی میری. پھر کہنے لگے وہ سبحان ربنا, پاک ہے ہمارے رب کی ذات, بے شک ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے, ہم نے بری نیت کی, ہم نے محتاجوں کو محروم رکھنے کا خیال کیا, خدا نے ہم کو سب نعمت سے محروم کر دیا. اور ایک دوسرے پر متوجہ ہوئے ملامت کرتے ہوئے اور کہنے لگے بے شک ہم افسوس کہ ہم سرکشی کرنے والے تھے, یہ ہماری سرکشی تھی, ہماری بغاوت تھی, حد سے بڑھنا تھا کہ ہم نے ایسا تصور کیوں کیا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس دولت سے ہی اور اس نعمت سے ہی محروم کر دیا. لیکن پھر تائب ہو گئے اور اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ان لوگوں کو, کہنے لگے شاید ہمارا پروردگار اس سے بہتر ہمیں دے دے, کیونکہ ہم اپنے پروردگار کی طرف رغبت کرنے والے ہیں, اب ہم خدا کی طرف راغب ہیں, جو ہم نے حرص و طمع کیا تھا وہ غلط تھا, وہ ہماری سرکشی تھی, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مایوس نہ کرے اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے, یہ انہوں نے کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک العذاب, آفت جب آتی ہے تو اسی طرح ہوتا ہے, انسان جب سرکشی کرتے ہیں حد سے بڑھتے ہیں تو اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں. مشرکین عرب اور مکے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے حد سے زیادہ سرکشی کی تو اللہ نے ان پر ایسا قحط ڈالا, 7 سال کا ایسا قحط پڑا کہ بہت ہی پریشان ہو گئے, جیسا کہ سورہ دخان میں مذکور ہے, شدید قحط پڑا, کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی, پرانا چمڑا جو کوئی گرا پڑا ہوا تھا اس کو بھی پکا کر کے چباتے تھے اور مردار تک کھانے کی نوبت آئی, شدید مبتلا عذاب ہوئے قحط سالی کے اندر. اور پھر اللہ کے رسول سے چل کر التجا کی وہ صبر آپ ہجرت کر چکے تھے، پھر حضور نے دعا کی تو اللہ نے اس قید کو اٹھایا اور پھر آسانی پیدا ہوئی. تو یہ اللہ تعالی نے مشرکین مکہ کی تنبیہ کے لیے یہ باغ والوں کا حال ذکر کیا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ باغ والوں کو اللہ نے پھر ان کی توبہ کرنے سے اور اپنی غلطی پر نادم ہونے کی وجہ سے، پشیمان ہونے کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کو بہتر عطا فرمایا. اس وقت کے کسی بادشاہ وقت کو جب پتہ چلا کہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا تو اس نے اپنے باغوں میں سے ایک عمدہ باغ ان کو دے دیے، سب بھائیوں کو دے دیے، لو اس سے تم فائدہ اٹھاؤ. یہ تو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں جو بات ہے بالکل صریح اور واضح طور پر جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسانی سوسائٹی میں بالخصوص ایمان والوں میں غربا اور مساکین کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے. یہ بات جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر مسلمان اپنی سوسائٹی کے غربا اور مساکین کا خیال نہیں رکھیں گے اور ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں کریں گے تو خدا کی طرف سے گرفت آئے گی اور لعنت پڑے گی. یہ ہے اصل بات. معیشت تو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، رزق تو اپنے قبضے میں، لیکن اللہ کی مصلحت یہ ہے بعض کو اللہ زیادہ دیتا ہے، بعض کو کم دیتا ہے. جن کو زیادہ دیتا ہے ان کو پابند کرتا ہے، مامور کرتا ہے، اس میں سے تم خرچ کرو تاکہ یہ جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، ان میں سے کوئی بھی بھوکا ننگا نہ رہے. یہ ہے یعنی قرآن نے جو نظریہ پیش کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس کو مال دے دیا گیا بس وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرتا پھرے، نہیں، ایسا نہیں. اللہ نے دے کر یہ تو آزمائش کے طور پر دیا، خدا تو چاہتا تو ہر ایک کو یکساں دے سکتا تھا، لیکن نہیں، بعض کو دے کر مامور کر دیا ایسا کرو. یہ ہے اصل میں بات. جو سوسائٹی ایسا کرے گی وہ قابل رحم اور اچھی سوسائٹی ہوگی، اور جو اس کے خلاف چلے گی، جیسا کہ نظام سرمایہ داری میں اور یہ دنیا میں جو نظام چل رہا، تو تمام سوسائٹی ملعون ہوتی ہے، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوتی ہے. یہ ہے اسلام کا نظام معیشت. یہ نظام سرمایہ داری یکسر ملعون نظام ہے، یاد رکھ. اس میں نہ کوئی کسی قسم کی پابندی ہے کہ بھئی آمدنی پر کوئی پابندی ہو، جس راستے سے کوئی چاہے کما لے، گورنمنٹ کا لائسنس چاہیے بس حاصل کر لو. یہ جو جتنے بھی ممالک ہیں سرمایہ داری نظام کے جو ہیں ان میں یہی ہے، گورنمنٹ سے نظام، اس کے نظام میں اس سے پرمٹ لے لو اور جو مرضی کرتے پھرو، اور خرچ کرنے میں بھی کوئی پابندی نہیں. ایک آدمی کو دولت خدا نے دی ہے، وہ کروڑ روپیہ خرچ کر کے مکان بناتا، اس کا کیا جواز ہے انسانیت کے دائرے میں؟ یہ تو پتہ چلے گا آگے چل کر، زیادہ سے زیادہ وہ لاکھ، دو لاکھ، دس لاکھ کے اندر بھی وہ رہائش پذیر ہو سکتا ہے. سر کروڑ روپیہ کیسے خرچ کیا اس نے مکان پر؟ کیا گرفت نہیں ہوگی خدا کی طرف سے؟ اسی طریقے سے رسم رسومات کے اندر جیسا چاہ خرچ کر لیا، من مانے طریقے پر رسومات ادا کرنے کے لیے، یہ نے دیکھا کسی کو فائدہ بھی ہے. اور حرام کاموں کے اندر، لا و لاب کے اندر، تعیش کے اندر، اب فوٹو کے لیے، تصویروں کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر لیے. تو یہ جو ہے یہ ملعون نظام ہے سارا. اشتراکیوں کا نظام تو اس لیے ملعون ہے کہ وہ تو دین کا سرے سے ہی انکار کرتے، کوئی نہ کوئی خدا ہے، نہ دین ہے، نہ شریعت ہے، یہ تو ایک افیون ہے، یہ بادشاہوں نے بنائی ہوئی اور مذہبی لوگوں، وہ تو اس لیے کہ انکار کی بنا پر بنی. اور یہ نظام جو ہے یہ باوجود اس کے کہ خدا کو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, عیسائی ہوں یہودی ہوں یا کوئی بھی ہوں, لیکن اس کے باوجود ان کا نظام جو ہے یہ غلط ہے بالکل صرف. اور اس میں یہی بات ہے کہ کمزور طبقوں کو کی بالکل کوئی دستگیری نہیں ہوتی, اور مال کو منمانے طریقے پر حاصل کیا جاتا ہے اور منمانے طریقے پر خرچ کیا جاتا ہے, جس کی اجازت نہیں ہے اسلام, پابندی ہے. خرچ کرنے کے مواقع پر بھی پابندی ہے, اسراف حرام ہے. ولا تصرفوا ولا تبذروا, یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ فضول خرچی مت کرو, اسراف مت کرو, حرام جگہ پر مت خرچ کرو اور حرام جگہ سے مت لو. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کسی غلط اور ناجائز طریقے سے مال کو مت حاصل کرو. حرام ہے, کل اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. تو معیشت ساری بگڑی ہوئی, اور یہ ہے کہ محتاج طبقے جو ہیں وہ بہت ہی, البتہ مغربی ممالک میں اتنی بات ہے کہ وہ اپنے غریب غربا کا ایک اور طریقے پر وہ کرتے ہیں. اب یہ جتنے مغربی ممالک چھوٹے چھوٹے ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہوتا, ان کے لیے کم سے کم الاؤنس کا انتظام کرتے ہیں. اب برطانیہ میں اس وقت بھی 30 لاکھ آدمی بے روزگار ہے بالکل, اور ہر ایک کو ہفتے میں الاؤنس بیکاری کا ملتا, حالانکہ ابھی چھوٹا سا ملک ہے, پہلے تو ساری آدھی دنیا پر چھایا ہوا تھا. ایسے ہی سویڈن ہو, جرمنی ہو, فرانس ہو, کوئی بھی یہ مغربی ممالک, محتاج آدمی کو جب تک کوئی اس کو روزگار نہیں ملا الاؤنس ملتا. ہمارے ہاں یہ نہیں, ہمارے ہاں بھیک مانگنے کا رواج, بیمار ہو جائے اس اسپتال میں فری علاج کرتے ہیں, یہاں نہیں ہے, کچھ نہیں ہے برائے نام بھی, لوگ بھیک مانگتے. وہ زکات کا نظام جو بنایا تھا وہ بھی غلط ہے, اس کی تقسیم ہی غلط ہے تیرے سے. اب انکشاف ہوا کہ صدر کے ریفرنڈم کے اندر زکات کی رقم خرچ کی گئی ہے لوگوں کو اپنانے کے لیے. اب یہ کشمیر والے نے الیکشن کیا, انہوں نے 5 کروڑ روپیہ زکات کے فنڈ میں سے خرچ کر لیا. بتاؤ اس کا کیا جواز ہے؟ اگر اس کا صحیح انتظام ہو تو یہ بھکاری نہ ہو, مانگنے والے نہ ہوں, بالکل ان کا انتظام چاہیے. وہ یہ فرض ہے, یہ حکومت کا کام ہے, اور پوری پھر قوم کا, پوری ملت کا, اور پورے دولت مندوں کا یہ فرض ہے. یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے. یہ تصور رکھنا کہ ہم ہی سب کچھ کھا پی جائیں اور یہ محتاج آدمی بالکل ہی جیسا مرتے ہیں مرتے رہیں, بیمار پڑے پڑے رہیں, کوئی ان کی دستگیری کرنے والوں, یہ ذہنیت ملعون ذہنیت, یہ ذہنیت ایسی ہے, ایسی سوسائٹی کو توڑنا چاہیے, توڑنے کے قابل ہے, زندہ رہنے کے قابل نہیں. اور یہ مثال میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بات سمجھائی کہ دیکھو باپ شکر گزار تھا, اللہ نے خیر و برکت دی تھی, صحیح کام کرتا, بیٹے نے غلط کام کیا, خدا کی گرفت آئی اور اس عذاب میں مبتلا ہوئے, تائب ہوئے تو پھر تفسیری روایات کے مطابق اللہ نے پھر مہربانی فرمائی. دنیا کی گرفت ایسی ہوتی ہے, سرکشی پر, تکبر پر, غرور پر اور برائی پر خدا کی گرفت آتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو, کیونکہ دنیا کی جو سزا ہوتی ہے وہ اسباب کے دوران ہی دی جاتی ہے, سلسلے کو معطل کر کے نہیں دی جاتی, وہ آخرت میں ہوگا کہ تمام نظام معطل ہوگا اور پھر جزائے عمل واقع ہوگا. فرمایا سزا اسی طرح, آفت اسی طرح آتی ہے, اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے, بلا عذاب الآخرت اکبر, اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کتنا بڑا ہے. یہ سب برائیوں پر جو ملنے والا, لو کانو یعلمون, اگر ان لوگوں کو سمجھ ہوتی تو اس قسم کی بات کبھی بھی نہ کرتے اور بچنے کی کوشش کرتے کہ خدا کی گرفت میں نہ آئیں. بسم الله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم, أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ بے شک متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس باغات ہیں نعمت کے، کیا ہم ٹھہرائیں گے فرما برداری کرنے والوں کو مجرموں کے برابر؟ کیا ہے تم کو، کیسا فیصلہ کرتے ہو تم؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم پسند کرو گے، یا تمہارے لیے قسمیں ہیں ہم نے لے رکھی ہیں قیامت تک کہ بے شک تمہارے لیے البتہ وہ بات ہوگی جو تم ٹھہراؤ گے؟ آپ پوچھیں ان سے کون ہے اس بات کا ذمہ دار؟ کیا ان کی کوئی شریک ہیں؟ بس نہ یہ اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں، مشرکین مکہ کفار عرب کی ظلم و زیادتی اور تعدی کا ذکر ابتدا میں ہوا اور پھر اللہ تعالی نے باغ والوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ جنہوں نے تعدی اور زیادتی کی تھی وہ غربا اور مساکین کے حق کو روکنے کی کوشش کی تھی تو اللہ نے ان کے باغ کو ضائع کر دیا، پھر وہ نادم اور پشیمان ہوئے، اپنی غلطی کا انہوں نے اقرار کیا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو گرفت اور سزا دنیا میں اسی طرح ہوتی ہے جیسے ان باغ والوں کو سزا ملی ان کے ظلم و تعدی کی جو وہ مساکین کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اللہ نے ان کو نعمت سے ہی محروم کر دیا، اسی طرح دنیا میں سزا ہوتی ہے، آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے، اگر ان لوگوں کو سمجھ ہوتی علم ہوتا تو کبھی بھی یہ کفر اور شرک اور برائی کا ارتکاب نہ کرتے، بے سمجھی کی وجہ سے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مشرکین عرب کے مشرکوں پر بھی اللہ تعالی نے قحط کی مصیبت ڈالی تھی اور ان کے غرور اور اکڑ کو توڑا تھا، تو اس سلسلے میں ذہنوں کے اندر جو بعض شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے یہ جواب دیا ہے، تو یہ خیال کرنے لگ جائے کہ جب قحط پڑتا ہے اور عام عذاب آتا ہے دنیا میں تو اس میں ہر ایک مبتلا ہوتا ہے، کسی کی تخصیص تو نہیں ہوتی، ایمان والے بھی اس کی زد میں آتے ہیں اور کفر شرک والے بھی آتے ہیں، تو سزا میں تو سب ہی مبتلا ہوتے ہیں، ذہنوں میں اس قسم کی باتیں پیدا ہوتی ہیں اور خصوصاً کافر اور مشرک لوگوں کے ذہنوں میں، تو اللہ تعالی نے ان ذہنی شکوک اور شبہات کا رد فرمایا ہے اور اس کے بالمقابل یہ فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمت کے باغ ہیں۔ دنیا میں اگر تکلیف آئے گی یا مصیبت آئے گی تو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایمان کی بدولت اور نیکی کی بدولت آگے ان کو اللہ کے ہاں نعمت کے باغات ملیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان والے لوگ وہ ہمیشہ کے لیے محروم رہیں، جیسا دنیا میں قحط آ گیا یا طوفان زلزلہ آ گیا یا نقصان مالی اور جانی ہو گیا تو سمجھ لیا جائے کہ یہ بھی کافروں کی طرح ہمیشہ کے لیے ناکام ہی ہوں گے۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ متقی لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس کامیابی ہے۔ کہ دنیا میں تو تکلیف آتی ہے لیکن آگے کامیابی ہے ان کے لیے اور نعمتوں کے باغات ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی متقی لوگوں کے لیے۔ اور متقی کا معنی ہوتا ہے کفر، شرک اور معاصی سے بچنا۔ متقی وہی ہوگا جو کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور گناہوں سے بچے گا۔ اور بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، محافظت بر حدود شرع است، تقوی نام ہے شریعت کے مقرر کیے حدود کی حفاظت کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے، والحافظون لحدود اللہ، مومن لوگ جو ہیں وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے اور روزہ رکھنے والے۔ اور یہ تمام صفات کے بعد آخر میں یہ صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ حافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت، یہی تقویٰ ہے، یہ کمال ایمان کی نشانی اور علامت ہے کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھنا، ان کو توڑنا نہ، ان پر قائم رہنا۔ اور بقول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتقاء کا معنی یہی ہے، شرک سے آدمی بچے، کفر سے بچے اور نفاق سے۔ سب سے پہلے یہ اعتقادی جو گناہ ہیں اور یہ جرائم ہیں اخلاقی، ان سے بچے، اور پھر معاصی سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ پھر یہ لوگ اگر خیال کریں کہ مومن لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب سزا آتی ہے یا کوئی طوفان زلزلہ قحط آتا ہے، تو مومن بھی ناکام ہو گئے، فرمایا نہیں، افنا جل المسلمین کل مجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے ساتھ برابر کر دیں گے؟ یہ کیسی بات ہو سکتی کہ ایک فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے، اور ایک نافرمان ہے، مجرم ہے، حدود کو توڑتا ہے، شرک کفر کرتا ہے، معاصی کا ارتکاب کرتا ہے، چھوٹ ہے بالکل، تو کیا یہ برابر ہو سکیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو اگر یہ خیال کرتے ہو کہ بھئی یہ تو یہ بھی ناکام ہوں گے، مطلب ہے ایمان والے ہی بھی زلزلے کی زد میں آگے یا قحط کی زد میں آگے تو یہ ناکام ہو گئے، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یہ تو بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ مومن اور مجرم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں دوسری آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی کوئی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ دونوں برابر ہیں، ایک کو دنیا روشن نظر آتی ہے، ایک کے سامنے تاریکی ہی تاریکی ہے، یہ کیسے برابر ہوں گے؟ اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ تستوی ظلمات و نور، کون دنیا کا عقل مند کہتا ہے کہ اندھیرا اور روشنی برابر ہی ہے؟ روشنی کے اندر انسان کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تمام ضروریات پورا کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہر چیز روشنی میں ہوتی ہے، اور اندھیرے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، وہ کام ہی نہیں ہوتا صحیح معنی میں، تو یہ کیسے برابر ہو سکیں؟ تو اسی طرح ایک فرما بردار انسان جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، قیامت پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، رسالت کی، ملائکہ کی تصدیق کرتا ہے، کتب سماویہ پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر تفصیلی ایمان رکھتا ہے، اس کو خدا کا کلام مانتا ہے، اور پھر وہ اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے اور عمل کرتا ہے، یہ کیسے برابر ہوں گے؟ ایک طرف وہ ہے کہ جس کے ذہن میں کوئی ایمان کا خاکہ ہی نہیں ہے بالکل، اور انکار موجود ہے، یا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اللہ کے ساتھ، خدا کی ذات میں بھی شریک ٹھہراتا ہے جیسا صابی اور مجوسی، اور جیسا کہ بہت سے مشرک لوگ ہیں، اور کوئی خدا کی صفات میں اس کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں دوسروں، کوئی عبادت میں، کوئی نظر و نیاز میں اس کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، کوئی پکارنے کے اندر اور ندا کے اندر اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، تو یہ تمام شرک کی صورتیں ہیں، تو شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے کیسے برابر ہو سکتے؟ فرمایا اگر یہ تصور کیا جائے تو یہ غلط ہوگا، عقل اور نقل کے خلاف ہے بالکل۔ ہاں کوئی آدمی برائی کے ساتھ وہ جاتا ہے، اس دنیا سے برائیاں ہی لے کر جاتا ہے، تو وہ یقیناً برائی کے اندر ہی مبتلا رہے گا، اور جو نیکی لے اور ایمان لے کر جاتا ہے، چاہے دنیا میں اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور پریشانیاں اٹھائی ہیں، یا عام عذاب کا وہ شکار بنا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو یقیناً نتیجے کے اعتبار سے دونوں ایسے نہیں ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری دور کے اندر لوگ حق کے خلاف چلیں گے اور لشکر کشی کریں گے اور حملہ کریں گے، شاعر اللہ کی بے حرمتی اور توہین کریں گے، کوئی بدبخت ایسے بھی ہوں گے خانہ کعبے کو گرانے کے لیے آئیں گے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ تو کسی نے دریافت کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت لشکر جو جاتا ہے اس کے اندر تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے کہ ان کا ارادہ یہی ہو کہ مثلا ہم اللہ کے گھر کو گرا دیں یا حق کی مخالفت کریں، کچھ لوگ تو مجبور بھی ہوتے ہیں کہ ان کو جبرن لے جایا جاتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بازاریوں کی طرح یعنی بازار لگانے کے لیے، سودا سلب بیچنے کے لیے لشکر میں جاتے ہیں، اور کوئی کسی اور مقصد کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے مقصد وہ نہیں ہوتا شاعر اللہ کی بے حرمتی۔ حضور نے فرمایا کہ عذاب آئے گا ان لوگوں پر، اور اول سے آخر سارے ہی مارے جائیں گے۔ اس پر سوال کیا تھا کہ حضور بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی نیت یہ نہیں شاعر اللہ کی توہین کرنی، وہ تو مجبوراً شریک ہیں ساتھ، جبرن لشکر میں ان کو لے جایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سزا ہے دنیا کی اس میں تو ساری برابر ہوں گے، کیونکہ اس میں وہ نیکی والے بھی ہلاک ہو جائیں گے جیسا برائی والے ہلاک ہوئے، لیکن آگے چل کر پھر ہر ایک اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے قانون وہاں، کہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کے لیے نعمتوں کے باغ ہوں گے، آگے نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا، جو اس کا عقیدہ ہے، جو اس کا اخلاق ہے، نیت ہے، ارادہ ہے، ایمان ہے، یا اس کے بالمقابل کفر ہے، شرک ہے، بدنیتی ہے، اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من مات علیہ یباس، جس چیز پر جس شخص کا خاتمہ ہوگا اسی پر وہ اٹھے گا، اٹھان اسی پر ہوگا، ایمان ہے، نیکی ہے، اچھا تصور ہے، حسن ظن ہے خدا کی ذات کے ساتھ، اس پر مر رہا ہے وہی بات لے کر اٹھے گا وہاں قیامت والے دن، اور اسی کے مطابق یہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیک اور بد سب برابر ہو جائیں، دنیا میں تو آزمائش کے طور پر ہوتا ہے یہ، لیکن آگے نہیں، نتیجہ یہ نہیں ہوگا۔ نیک اور بد کو ایک جیسا ٹھہرانا یہ غلط بات ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ ایک طرف نیک ہو اور دوسری جگہ؟ اللہ نے فرمایا نیک آدمی کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، وہ تقوی والی زندگی، پرہیزگاری والی زندگی بسر کرتا، ایمان والی زندگی بسر کرتا ہے، اطاعت کرتا رہتا ہے، اور کافر لوگ تعیش میں مبتلا رہتے ہیں، کفر اور شرک کے اشائر کو وہ پورا کرتے رہتے ہیں اور معاصی کرتے رہتے ہیں، حدود اللہ کو توڑتے رہتے ہیں اور نافرمانی جتنی ان سے ممکن ہوتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ کیسے آپس میں برابر ہوں گے؟ ہرگز نہیں. جو ایسا کہتا ہے وہ غلط فیصلہ کرتا ہے. فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ ایک اور بات بھی، کافر لوگ تکبر اور غرور کی بنا پر یہ کہتے تھے کہ اگر آج ہم اچھے ہیں تو کل بھی اچھے ہوں گے، جیسا کہ حضرت خباب ابن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک کاریگر تھے، یہ تلوار جزیرہ وغیرہ بناتے تھے. عاصم بن وائل مشرکین مکہ کا ایک سردار تھا، اس کا تلوار یا زرہ انہوں نے بنائی، مزدوری لینے کے لیے اس کے پاس گئے کہ بھئی تیرا کام کیا ہے، مزدوری دو. وہ کہنے لگا کہ میں تو مزدوری اس وقت دوں گا جب کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے، تم ان پر ایمان لائے، جب تک کہ تم کفر نہیں کرو گے میں مزدوری نہیں دوں گا. تو خباب نے کہا کہ میں تو کفر نہیں کرتا یہاں تک کہ تم مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو. تو کہنے لگا کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہوں گا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو کہنے لگا، اچھا پھر وہاں میرے پاس جیسا آج مال و دولت ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، وہاں بھی ہوگا، تو پھر وہاں ہی میں مزدوری تیری ادا کروں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں آیات بھی نازل فرمائی اور ایسے مغروروں کا رد بھی کیا اور فرمایا، آج یہ مال و دولت پر اور ان کی کثرت اور فراوانی پر یہ تکبر اور غرور کرتا ہے، لیکن جس وقت ہمارے سامنے آئے گا یا تینا فردا، بالکل تنے تنہا ہوگا، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اکیلا ہی آئے گا، اور پھر برینا حالت کے اندر لباس تک نہیں ہوگا بدن. آج یہ اتنا غرور کرتا کہتا ہے کہ اچھا وہاں ہی میں ادا کر لوں گا، اور یہ تصور بھی بعض کافروں کے ذہن میں کہ آج جو اچھا ہے کل بھی اچھا ہو، حالانکہ یہ فلسفہ ہی باطل ہے بالکل سرے سے، کہ جو آج برائی سے متلبس ہے اور وہ مال و دولت فراوانی میں ہے، کل بھی اس کے پاس یہ فراوانی ہوگی، مال و دولت ہوگا، ہرگز نہیں. یہ بات غلط ہے. تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، نوشتہ ہے، جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں لکھا ہوا کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ یا فرمایا کہ ہم نے کوئی قسمیں اٹھا رکھی ہیں، ایمان بالغتن الى یوم القیامہ، قیامت تک ہم نے کوئی قسمیں اٹھا رکھی ہیں کہ ان لکم لما تحکمون، کہ تم کو وہی ملے گا جو تم ٹھہراؤ گے، جو فیصلہ کرو گے تمہاری مرضی پوری ہوگی. اس میں کوئی ہم نے قسمیں اٹھا رکھی ہیں تمہارے لیے کہ ہم ہمیشہ ہی تم کو مال و دولت ہی دیں گے، آج بھی اور کل بھی؟ یہ بات بالکل غلط ہے. آپ ان سے پوچھیں کون اس بات کا ذمہ دار ہے. یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یا ان کے کوئی شریک ہیں جو ان کو حوادثات سے اور مصیبتوں سے بچائیں گے یا کل ان کو کام آئیں گے؟ کوئی ہیں ان کے شریک ایسے جن میں یہ طاقت اور اختیار ہے کہ اللہ کی پکڑ اور گرفت کے وقت ان کو بچا لیں اور چھڑا لیں، ان کی مشکل کشائی کر لیں یا ان کی حاجتوں کو پورا کر لیں؟ کوئی ہیں اگر تو پھر وہ کون ہیں لائیں؟ یہ تو نظریہ ہی باطل ہے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار تو سب اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے. اور یہ جنہوں نے آج اپنے شریک بنا رکھے ہیں اور معبود، جن کی نظر و نیاز دیتے ہیں اور جن کو پکارتے ہیں ضرورتوں اور مشکلوں کے وقت، وہ کوئی بھی کام نہیں آئے، وہ تو دشمن ہوں گے کل. وہ سب انکار کر دیں گے کہ یہ تو اپنی منمانی کاروائی کرتے تھے، شیطان کی بات کو مانتے تھے، ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ تم ہماری پوجا کرو. وہ تو سب انکار کریں گے، نیک بھی انکار کریں گے جن کی پوجا کی گئی ہے، فرشتے بھی انکار کریں گے، اور حتیٰ کہ شیطان بھی انکار کرے گا کہ میں نے تم کو کب مجبور کیا تھا، میں نے تو تم کو ترغیب دلائی تھی، ایک طرف اللہ کے نبی تھے اور مقدس ہستیاں تھیں، ان کی بات تم نے نہ مانی اور میری ترغیب میں آ گئے. اپنے آپ کو ملامت کرو، تم نے کہو میری بات کو مانا، تم خود ذمہ دار ہو اس کے. تو یہی فرمایا کہ کیا ان کی کوئی شریک ہیں جو ان کی حاجت روائی کریں گے اور ان کو مشکلات میں کام دیں گے، یا ان کو بچائیں گے، یا ان کو درجے اور مرتبے عطا کریں گے، یا خدا کی پکڑ اور گرفت کے اندر ان کو بچائیں گے؟ اگر سچے ہیں تو لائیں وہ کون، کیوں نہیں پھر وہ حوادثات میں بچاتے؟ قید پڑتا ہے تو وہ کہاں ہوتے ہیں معبود ان کے؟ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، موت آتی ہے، کہاں ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوتا، سب غلط اور باطل نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور فیصلے کے مطابق ہی، مشیت اور ارادے کے مطابق ہی کائنات کا کام کرتا ہے اور موت و حیات طاری کرتا ہے. اسی طرح جزائے عمل بھی وہ دے گا سب کو.